قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج كتاب الحج كتاب شهية كتاب شهية الحج القصد الحج لغة القصد حج للمقصودية وكقصودية نقوم به لكن نهيج كلمة واضح ili uhiji kisheria inabidi ukusudie nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yale yote ambayo kufanyika huko kwa wakati maalum na kwa mambo maalum hajj baitillahi alharam hajj baitillahi alharam ni wakati maalum wa ashiyai maalum katika nyakati maalum na kwa kufanya vitu maalum. Kwa maana kama leo mtu amejikwenda kuhiji leo hii mtu ambaye amejikwenda kuhiji Makka, maana ibada yake hii ya hija haito si kwa sababu si wakati wa haji, sababu alhaju ashuru maalumat, kama hija ina miezi maalum ambayo hii miezi mtu atakapofanya haji atakayehirimia haji ndani ya miezi hii basi hija yake itakubaliwa. Ama ukihirimia haji mwezi wa Ramadhani hija yako haitakubaliwa, kwa sababu umehirimia hija au umeingia ndani ya hija hali ya kuwa si katika miezi ile ya hija. Na yeyote ambaye atakayekusudia hija katika miezi isiyokuwa hija, basi mtu huyo hija yake itakuwa ni basi. Wazi kwa maana rahimahullah taala anasema kitabu ya haji, kisha baada ya hapo akasema al-aslu fihi qawluhu taala. Nimesema al-aslu bimaana ishi bimaana dalil, al-aslu bimaana ad-dalil, kwamba ad-dalilu fihi ad-dalilu fil haji, dalili ambayo inayo tuonyesha haji ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala sema walillahi ala nasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabila, na Allah subhanahu wa ta'ala amelazimisha watu wahiji nyumba ya Allah, waikusudie nyumba ya Allah. Yule mwenye uwezo njia iko wazi, waikusudie nyumba ya Allah. Yule mwenye uwezo njia iko wazi, imani ikamiliki yale masharti yake, aende akahiji huyu, sawa, zile nyakati ambazo hija inakubaliwa, aende akahirimia haji zile nyakati ambazo hija inakubaliwa, ama akienda katika nyakati ambazo inakubaliwa, basi yake itakuwa ni nyumba. Kisha akasema Ali rahimahullah, walistitaatu a'dhamu shurutihi. Sababu Allah akasema man istataa ilayhi sabila, kwamba walistitaatu na uwezo a'dhamu shurutihi, sawa, ndio moja ya sharti kubwa katika sharti za kusihi kwa hija, baadhi za wajibu wa hija, ndio moja ya sharti kubwa katika sharti za wahija, wahiya milku zadi wa rahila, wazi nayo ni kumiliki zad, yani azad ni mali ambazo zitakufanya wewe uweze kuikamilisha safari yako ya haji, mali zitakufanya wewe uweze kuikamilisha hiyo safari yako ya haji, ndio zad. Arrahila ni kipande. Arrahila ni kipande. Sasa hivi hatupaa twende kuhiji na farasi, twende kuhiji na punda, twende kuhiji na ngamia, tunakwenda kuhiji na magari, wengine wanapenda kuhiji kwa ndege, wazi. Kwa utahitajika uwe na gari la kupeleka hija, kwa kufanya watu wa haliji, watu kutoka Omani, kutoka Qatar, kutoka Dubai na maeneo mengine, wanafanya hija yao kwa kutumia usafiri wa gari masaa 12 au zaidi hapo kidogo au chini hapo kidogo, na kuwa tayari kushafika katika mji wa Madina au mji wa Makka tumkana. Kwa hiyo miongoni mwa sitaa ni mtu kuwa na usafiri wa kuweza kutisha, na kama atakuwa hana usafiri, basi awe na pesa ya tiketi hadi Burundi dola 4,500. 4,500. Kwa Tanzania wengi wanachukua 4,500 au 4,700 haji ya kawaida. Kwa hiyo unatakiwa uwe na tiketi, na mara nyingi tiketi na kusanya, mara nyingi tiketi na kusanya tiketi ambayo itakayokuwezesha wewe kupanda ndege kutoka hapa Burundi mpaka Maka au Madina. Kadhalika airport kwa tiketi ya gari kwa kutoa Jida kupeleka Maka, au kutoa katika matwaa ya Madina kwa kupeleka wapi, kupeleka hotelini. Baada kisha kuna gharama za hoteli ambazo utalipia. Baada utakuwa na gharama za kununua hiraa, gharama za michinjo kama utakuwa umehiji hija ya tamato au hiraa, na mengineo mengi ambayo yanafanana yanafanana haya na pesa, anaita pesa ya tanazo. Mara nyingi ukilipa shilingi hiyo hela ya Burundi ambayo ni dola ya Marekani ambayo ni 4,500, unaweza kaa labda takriban milioni 11 za Burundi au milioni 11 kasoro za Burundi. Hizi zinakuwa zimekusanya kila ambacho kinachomfanya mtu aweze kuwa na uwezo kwenda kufanya haji. Wazi? Na kama watakuwa wale ambao wanakupeleka hawakutolei pesa ya chakula au hakununuli chakula, basi ule mtu aliyekwenda atatakiwa awe na pesa yake ya chakula ambayo itakayomsaidia yeye katika mambo mbalimbali. Kisha akasema wajamilku, baada ya kusema yamilku zaki wa rahila, akasema baada yake, baada dharurati insani wa hawaiji, baada ya dharura za kibinadamu na haja zake, baada ya dharura za kibinadamu na nini na haja zake, al asliya za kimsingi, al asliya za kimsingi. Nini haja za dharura za kibinadamu? Labda kama ukiumwa, sawa, ukitaka kununua zawadi kuwapelekea watu wa nyumbani kwako, waje na mingineyo mengi. Ikiwa hayo yatakuwa yamekamilika, basi mingine yatakuwa yanafuata ni mambo ya, ikiwa mambo ya zati na rahi yatakuwa yamekamilika, basi mingine yatakayofuata ni haya mambo ya dharura yako wewe ambayo yanatokana na wewe katika safari yako. Umeelewa sio eh? Kwa hiyo haji anapokwenda kuhiji, ulete sura hii ambayo huwa mahujaji wa hapa kwetu Burundi wanafanya. Sawa, haji anapokwenda kuhiji au anapotaka kwenda kuhiji, anabidi atafute kiwango maalum cha pesa ambayo ni zilizo 4,500, 4,600, 4,700, akipeleke kwenye taasisi maalum. Sawa, akishapeleka kwenye taasisi maalum, ile taasisi yenyewe inaanza kuzifanyia kazi zile pesa zake kwa kwenda balozini kutafuta visa, ambayo tayari wewe utakuwa umeshapata pasipoti. Tafuta visa kule, kwenye kupata visa kuna baadhi ya masharti. Kule kupata visa kuna baadhi ya masharti. Wale watu wa balozi hawakupi visa mpaka utakapolipia baadhi ya vitu ambavyo haji wako atakwenda kuvitumia kule Maka na Madina, kama vile hoteli. Lazima uhakikishe haji wako atafikia hoteli gani. Sawa, haji wako atapanda gari gani atakapofika airport, atakumpeleka hotelini, atapanda gari gani siku ya nane ya mutaria, atakayomtoa wapi hotelini kwake kumpeleka Mina, pana gari gani siku ya tarehe 9 atakomtoa Mina kumpeleka Arafa, atapanda gari gani siku ya tarehe 9 jioni kutoka Arafa kwenda Muzdalifa, atapanda safari gani siku ya tarehe 10 asubuhi kutoka Muzdalifa kuja Muna na kwenda kuchupa mawe, kwenda Makka, kurudi kwa tawafu, kurudi na kurudia tena wapi? Kurudia nini? Huu usafiri wote ni usafiri ambao wewe unaulipia katika zile 4,500 ambazo unapeleka kwa yule anayemiliki ile taasisi. Na yeye anazilipa pesa zile kabla ya kupewa go ahead ya kugongewa visa katika pasipoti ambayo ni pasipoti yako. Kwa tunaposema kwamba milku zadi wa rahila, katika upande wa rahila lazima haya yote yakamilike. Katika upande wa rahila haya yote lazima yakamilike, kwa sababu serikali ya Saudia yenyewe ina utaratibu maalum ambao unamtumia kutaka kumfanya haji anayetoka katika sehemu yoyote duniani katika pale hawezi kuhiji kwa utaratibu maalum, na hawezi kupata raha ambayo alikusudia na ibada yake iweze kukamilika. Umeona? Katika ziada hapo, miongoni mwa istitaa mahali pa kina Allah Ta'ala sema wa min al-istitaa, na katika al-istitaa an yakuna lil-mar'ati mahramun idha ihtajat li safarin. Wazi ni pale ambapo atakapokuwa mwanamke anataka kusafiri kwa ajili ya safari ya haji. Mwanamke anataka kusafiri kwa ajili ya safari ya haji, sababu kwa salama anakataza mwanamke kusafiri hivi isipokuwa kwa mahali la tusafiru al-mar'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir illa ma hadhihi al-hal. Asafiri mwanamke ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho isipokuwa awe na mahali na safari na hija ni safari. Tunatoka Burundi anakwenda wapi? Anakwenda Maka, anakwenda Madina, ni safari ndefu. Na hapa tunaona namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoilinda hii ibada, alipoilinda hii ibada ikaweka kwamba ni lazima mtu akisafiri, baada alisafiri aliyakuwa anakwenda katika ibada hii, basi asafiri na nani? Na mtu ambaye ni mahrim yake. Mahrim ni mtu ambaye wewe huwezi, ni mtu ambaye mwanamke hawezi kuolewa naye, kama baba yake, kaka yake, mume wake ambaye tayari shamuoa mahrim. Wazi? Na wengineo katika wale ambao Qur'ani na Sunna imewaeleza. Kwa katika istitaa mwanamke atakuwa amekamilisha zaji, atakuwa amekamilisha rihla, lakini akiwa hana mahrim katika safari, maana yake ni kwamba safari yake bado haijakamilika. Tunasema hadhihi al-mar'a laysat mustati'a. Wazi? Huyu mwanamke si mwenye kuweza asubiri akusanye pesa za yule ambaye anayependa naye kama hali yake, hapo sasa istitaa yake itakuwa imekamilika. Wazi? Istitaa yake itakuwa imekamilika. Na hapa unaona kuna baadhi ya taasisi huwa zinakwenda na wanawake ambao hawana mahari, kuandika huyu mahrimu wake ni fulani, jubati fulani, jubati fulani, au kaka yake fulani, au baba yake mdogo fulani, hali ya kuwa si mahrimu yake hakika, ili aweze kukusanya nini? Kusanya lile pato. Wazi? Jambo hili ni jambo la haram, na mwanamke huyu amsha Allah subhanahu wa ta'ala asubiri muda ukifika wa kwenda, muda ukifika wa kupata uwezo kwenda yeye na mume wake, au kwenda yeye na kaka yake, na yeye na babake, basi hapo atakuwa yeye ni mustatia na atakiwa kwenda. Katika jambo lingine hapa nataka niweke tu kama taarifa. Wazi? Watu wanapokuwa wanahiji pamoja, labda wamesafiri katika hamla moja, katika taasisi moja, huwa wanaingiliana wanamume kwa wanawake, wanawake wanaingia kwa wanamume, na wanamume wanaingia wanawake. Jambo hili halifai, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Wazi? Amekataza watu kuhiji, wanawake kuhiji bila mahrim zao. Hapa mwanamke akiwa amepata pesa za kwenda kuhiji kisha akakosa kuwa na mahrim, au akashindwa kupeleka mahrim wake katika haja, anakuwa ghairu mustatia, itakuwaje wewe ambaye sio mke wako, sio dada yako, kuingia? Na hasa kama watu wanakuwa kule wamekaa sehemu moja, wanaweza wakakaa floor moja, wanaweza wakakaa floor tofauti, lakini akaa katika haji fulani, mwanamke fulani akienda kagoma na wake mwingine akakuta katika hali ambayo si nzuri. Hili ni jambo ambalo kisheria limekataza. Wazi? Kisha mwalif rahimahullahu ta'ala akawa ameleta hadithi ya Jabir. Sasa hadithi ya Jabir, hadithi ndefu sana. Hadithi ya Jabir ni hadithi ndefu ambayo mwanzo mwisho hadithi ile inaelezea safari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya haji, ambao wanawachuoni wengi kati ya kuelezea haji hawaielezei kwa maneno yao, wanaeleza kisa alichokihadithia nani? Jabir ibn Abdullah al-Haram radiyallahu anhu wa anhi. Wazi? Akasema mwalif rahimahullahu ta'ala, wa hadithu Jabir fi hajji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yashtamilu ala a'zam ahkami al-hajj wa huwa ma rawahu Muslim an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam makatha fil madinah 9 sinina lam yahujj thumma udhina fil nas fil 'ashirah anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam hajj فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمل فخرجنا معه حتى أتينا ذر الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستغفري بثوب واحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب الأسواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يؤمنون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم شيئا منهم ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا له ننوي إلا الحج لسنا نعرف الأمر إلى آخر الحديث حديث مديم لا ما زال شقيقا أبا مريان يسوع له خصوصا ديني أو في أيام حديث مديم Ya de kesho badala sana. Na